हमें कोयले के विषय में कैसे मालूम पड़ा? नवा भाग। इस सब में जितना समय लगता उतने समय में लोग कितने भी पेड़ काट सकते थे तथा उनको आग के लिए लकड़ी में चीर सकते थे। अतः आधुनिक समय तक मानव द्वारा उपयोग में लाई गई लकड़ी ही अग्नि के लिए मुख्य ईंधन थी। संसार के अनेक भागों में लकड़ी अभी भी मुख्य ईंधन है। अमेरिका में भी, गांवों में तथा कभी कभी कस्बों में भी लोग अग्नि स्थलों अथवा भट्टियों में लकड़ी जलाते हैं। लकड़ी केवल अनोखा ईंधन ही नहीं है, अपितु यह अनेक प्रकार से असाधारण पदार्थ भी है। लकड़ी मजबूत भी है और लंबे समय तक टिकती है। लकड़ी दिखने में सुंदर है तथा इसको किसी भी आकृति में काटा जा सकता है। इसको समतल कर इसे मोम से लेपित कर सकते हैं। इस कारण से लकड़ी को मकानों, घरों, पानी के जहाज़ों, फर्नीचर आदि जैसी अनेकों वस्तुएं बनाने में उपयोग किया जा सकता है। आधुनिक समय में यह देखा गया कि लकड़ी कागज बनाने का सबसे सस्ता स्रोत है और कागज के भी लाखों उपयोग हैं।